آج ہم اس بات کو بتانے والے ہیں کہ شب قدر کی رات کو بندوں کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ کے سامنے رونے والے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے, آپ ان کے واقعات پڑھو, ان کی سیرت پڑھو, تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو یہی ملے گا کہ وہ اللہ کے سامنے زیادہ رونے والے تھے. اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو ایک ہنر لے کر بھیجا تھا, ایک کام لے کر بھیجا تھا. وہ کام میں نے اور آپ نے اللہ سے چھوڑ دیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے, اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کی ممتا جوش مارتی ہے, اور ماں اپنے بچوں کی تکلیف کو رونے کی شکل میں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو جو رونے کی شکل, رونے کا جو ہنر مجھے اور آپ کو لے کر بھیجا تھا, میں اور آپ جوں جوں رفتہ رفتہ طور بطور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے گئے ہم نے اللہ سے رونا چھوڑ دیا ہے. اب اللہ والوں کے واقعات اٹھاؤ, نبیوں کے واقعات اٹھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی تھی, کیا ان کا کوئی کام اٹک جاتا تھا تو وہ دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دو آنسو بہا لیتے تھے اور ان کا کام ہو جاتا تھا. اور آج ہمارا کوئی کام ہونے والا ہو یا کرنے والے ہو تو ہم دنیا کے اسبابوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہمارا کام ہوگا, ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو ہمارا کام ہوگا, آپ فون کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن اللہ قرآن پاک کے ایک آیت سے پوری دنیا کو تماچا مارتا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے, بولو بھائی؟ اللہ سے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, میرے بندو تمہارے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, جو تمہارا اللہ کرنے والا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے اور ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے عزیزو میرے پیارو, آج دنیا کے حالات کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ہمیں زیادہ رونا چاہیے کہ آج ہمارے زمانے میں ہماری زندگیوں کو گزارنا اتنا مشکل ہو گیا, ہمارا ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو گیا کہ ہم ہماری سہولت سے کوئی کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. تو ان اولادوں کے پیچھے ہم محنت نہیں کریں گے تو ان اولادوں کا کیا عالم ہوگا. آج مسلمانوں, پوری دنیا کی یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹایا جائے, مسلمانوں کو ختم کیا جائے. لیکن مسلمان جب تک دنیا میں ہیں اللہ دنیا چلاتا رہے گا, اور جب دنیا میں مسلمان اور ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ کو اس دنیا کی بھی کوئی پرواہ نہیں. آج اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں, اللہ کی کچھ بندیاں ایسی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اٹھتی ہے اور اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتی ہے, اللہ سے مانگتی ہے, اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ یہ دنیا کا نظام چلاتا ہے. میں نہیں کہتا, قرآن پاک کہتا ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں, اس لیے کہا جاتا ہے تہجد کے وقت چاہے بندہ جتنی بھی تکلیف میں ہو, چاہے جتنی بھی بڑی بیماریوں میں ہو, چاہے جتنی بڑی مصیبتوں میں ہو, تہجد کے وقت اس کو اللہ تھوڑا سا آرام دے دیتا ہے. قرآن کے مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ بھائی تہجد کے وقت کیوں اس بندے کو آرام دیا جاتا ہے, مصیبت زدہ کو اور پریشان حال کو, بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو, کوئی بھی عالم میں کوئی بندہ پھنسا ہو, تہجد کے وقت اللہ اس کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کے مفسرین نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی اٹھاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کن راستوں سے گزرے اور کتنی مصیبتوں سے گزرے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا, لیکن آپ کو ایک واقعے سے میں آپ کو اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عصر اور مغرب کے بیچ کے وقت کنویں کے اندر ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو کنویں کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا آ رہا تھا, کالی چادر آ رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ اللہ اب اس کنویں کے اندر میری حفاظت کرنے والا کون, اور اللہ کے سامنے رو رہے تھے, اللہ کے سامنے گر گرا رہے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 8 سال کی تھی, 8 برس کے تھے. تو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا. بہت سارے واقعات کنویں کے اندر بھی پیش آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو ایک سانپ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسنے کے لیے, کاٹنے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ اللہ نے اس کی نسل کو, اس سانپ کی نسل کو قیامت تک بہرا کر دیا ہے, قیامت تک بہرا کر دیا. ایسے بہت سارے واقعات اسرائیلی روایتوں سے ہیں, لیکن میرے کو وہ باتیں سنانا مقصود نہیں ہے. مجھے یہ بات سنانا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھوڑا پس آ رہا تھا, تھوڑی سی ڈر آ رہی تھی, اپنا دل بٹھا رہے تھے کہ اب میرا کیا ہوگا ان اندھیروں کے اندر. ایک تو کنویں کا اندھیرا ہے اور ایک اوپر رات کا اندھیرا آ رہا ہے, کالی چادر کا اندھیرا آ رہا ہے, میرا کیا عالم ہوگا. جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, اب پوری رات اللہ کے سامنے روئے گر گرائے. اب جیسے صبح صادق ہوئی, جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سفیدی آئی, تو ان کے دل میں کیا آیا بولو بھائی؟ تھوڑا سکون آیا. تو یہاں قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ تہجد کے وقت کوئی آدمی اٹھے اور اللہ سے ناز و نیاز کرے, اللہ سے مانگے, اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی واپس لوٹائے گا نہیں, خالی کبھی نہیں لوٹائے گا. اللہ کچھ نہ کچھ اس کی جھولی کے اندر ڈال دے گا, کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈالے گا. اس لیے آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا, نبیوں پر تہجد کی نماز فرض تھی, امتیوں پر بولو بھائی نہیں. نبیوں نے کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. اور جس کو بندوں کو اللہ کا ولی بننا ہو تو سب سے پہلے تہجد کی پابندی کرنی پڑے گی. تہجد ایک ایسی سیڑھی ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کروا دیتی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہے, وہ رات کو سوتے نہیں ہیں, ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے اور اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں. اور جب اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, گواہ رہو میں نے اس کی جھولی کو بھر دیا ہے. عزیزو میرے پیارو, یہ تاکراتیں ہمارے سامنے چل رہی ہے, آخری عشرہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. ان راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ناز و نیاز کرنے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے. یاد رکھو, اللہ کے سامنے رونا کوئی بیکار چیز نہیں ہے. کوئی آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے اور گر گراتا ہے, اللہ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے. اور دنیا والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ کا معاملہ یہ ہے نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو, کہ لوگو اللہ کے سامنے مانگو اور رو رو کر مانگو. کیا کر کے مانگو بولو بھائی؟ بدو صحابی بیٹھے تھے گاؤں کے رہنے والے اور کہا اللہ کے نبی ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا رونے کی شکل تو بنا لے, اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا. اور بدو صحابی نے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو رونے کی شکل بناتے بھی نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا لے, اللہ اس پر بھی بخشش فرما دے گا. عزیزو میرے پیاروں, اللہ کو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے. اللہ نے مار کے پیٹ سے ایک ہنر لے کر مجھے اور آپ کو بھیجا تھا, وہ رونے کا ہنر ہے. یہ رونا میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے چھوڑ دیا اور لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیا. جب لوگوں کے سامنے رونا شروع کیا ہے تو پوری دنیا ہمیں ذلیل کر رہی ہے, پوری دنیا ذلیل کر رہی ہے, دھکے مار رہی ہے, بے عزت کر رہی ہے. آج اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اس اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا, فرشتوں کو کہیں گے اس بندے کو پکڑو اور جہنم میں ڈھکیل دو. تو یہ آنکھ کا جو پر یہ بال ہے, یہ آنکھ کا بال اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث میں ہے زینت المحافل, میرے پاس کتاب ہے, اس کے اندر سے بیان کر رہا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ کا ایک بال, یہ آنکھ کا ایک بال اللہ سے جھگڑا کرے گا. یہ اللہ تو اس بندے کو جہنم میں ڈالتا ہے, تو اس آنکھ کے اوپر سے جو بال لگا ہے وہاں سے نکال دے, پھر اس بندے کو جہنم میں ڈال دے. اللہ کہے گا کہ اس ایک بال کو میں نکال دوں تو وہ انسان ادھورا کہلائے گا, میں ڈالوں گا تو تیرے بال کے ساتھ ہی ڈالوں گا. تو اللہ سے کہے گا یا اللہ تو اسے ڈالنا ہی چاہتا ہے تو مجھے یہاں سے نکال دے. بولے تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں, اسے معاف کر دوں؟ تو وہ بال کہے گا, یہ آنکھ کا ایک بال, ایک پر کا بال کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ تیرے سامنے وہ ہاتھ اٹھا کر ابھی رونے کی شکل بنا رہا تھا, وہ آنسو اس کے آنکھوں کے اندر اندر گم رہے تھے, ابھی رخسار پر گال پر نہیں آئے تھے, وہ ایک آنسو کا قطرہ وہ تیرے خوف کی وجہ سے میرے بال کے اوپر لگاتا, میں گواہی دیتا ہوں تیرے لیے رویا تھا. اللہ کہتا ہے جا, میں نے تیرے وجہ سے معاف کر دیا ہے. عزیزو میرے پیارو, اللہ کے سامنے رونا کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو, اس لیے تو 15ویں شعبان دیتا ہے, رجب کا مہینہ معراج کی رات دیتا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ 11 مہینوں میں 12واں مہینہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندوں نے 11 مہینے تک مجھے ناراض کیا ہو, تو 12واں مہینہ رحمت والا ہے, مغفرت والا ہے, جہنم کی نجات والا راستہ ہے, وہ اشرہ دے رہا ہے. تو اللہ اس لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, اللہ اس لیے اسکیمیں دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو معاف کر کر میں جنت میں داخل کرتا ہوں. تو اللہ سے معافی مانگو گے کہ نہیں مانگو گے؟ بولو بھائی انشاءاللہ. اس پر ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں اور واپس سناتا رہتا ہوں, کیونکہ بات بار بار جب دل پر آ کر گرتی ہے تو مسلمانوں وہ بات کی اللہ پاک عمل کی توفیق دے دیتا ہے. جیسے پانی کا نل جب ٹپکتا ہے تو چاہے جتنا بھی مضبوطار پتھر ہو اس کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. یہ اللہ اور نبی کی بات بھی ایسی ہوتی ہے, جب بار بار جب دل پر پڑتی ہے اللہ دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. مثنوی شریف میں امام رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, اللہ والے جو خانقاہ چلاتے تھے, اور خانقاہ چلاتے چلاتے چلاتے ان کے سروں پر بہت قرض آ گیا. جب ان کے سروں پر قرض آ گیا تو اب ان بیمار ہوئے تو اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت کا انتقال ہو جائے گا, تو لوگ پیسے لینے کے لیے آئے کہ حضرت میرے اتنے پیسے باقی ہے, حضرت میرے اتنے پیسے باقی ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے سب لائن میں بیٹھو, میں سب کے پیسے ادا کروں گا, میں سب کا قرض ادا کر دوں گا, لیکن سب لائن میں بیٹھو. اب اتنے میں حلوہ بیچنے والا بچہ باہر گھوم رہا تھا اور نرائے لگا رہا تھا حلوہ لے لو حلوہ لے لو. جب اللہ والوں کو ہوش آیا اور یہ کان پر آواز پڑی وہ دیکھا اتنے سارے میرے مہمان یہاں بیٹھے ہیں اور میں مہمان نوازی نہ کروں, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو میں چھوڑوں گا. خادم کو بلایا کہ جاؤ وہ حلوے والے کو بلاؤ. جب وہ حلوے والے کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان کے سامنے کھنچا رکھا گیا, تو بتاؤ جس کے سامنے کھنچا رکھا جائے آج بھی تو کچھ باقی رہے گا اس میں؟ کچھ نہیں رہے گا. افطاری کے وقت چاہے جتنا بھی بڑا کھنچا لگا لو, ہم کھانے پہ ایسا کتے جیسے کبھی دیکھا نہ ہو, ہلکا پھلکا کھانا چاہیے. تو خیر مسلمانوں, وہ اللہ والے نے جب خادم کو کہا کہ وہ حلوے والے کو بلاؤ, جب بلایا گیا اور کھنچا رکھا گیا مہمانوں کے سامنے, تو چند سیکنڈوں کے اندر کھنچا خالی. اب بچہ کہنے لگا حضرت میرے پیسے. حضرت نے کہا کہ کتنی لمبی چوڑی لائن دکھتی ہے تیروں کو, یہ سب پیسے لینے کے لیے بیٹھے, جا تو بھی بیٹھ جا لائن. اب بچہ رونے لگا, گر گرانے لگا کہ حضرت میں یتیم بچہ ہوں, میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں اور میری ماں بیوہ ہے, اور آپ پیسے نہیں دیں گے تو آج شام کا چولہا نہیں جلے گا, میرے بھائی بہن بھوک کی وجہ سے روئیں گے, میں کس طرح ان کو روزی پہنچاؤں؟ اب حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا, سکوت اختیار کیا, چپ چاپ رہے. اب اللہ سے امید کر رہے تھے اللہ کوئی مدد بھیج دے. اب عزیزوں میرے پیاروں, یہ معاملہ چل ہی رہا تھا اور یہ بچہ تڑپ تڑپ کر اللہ والے کے سامنے رو رہا تھا کہ حضرت میرے حلوے کے پیسے دے دو, میرے حلوے کے پیسے دے دو. اب کسی نے دروازہ نوک کیا. امام رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ خادم کو بھیجا گیا حضرت نے, تو دیکھا گیا ایک سفید امامے سفید کپڑے میں کوئی بندہ آیا ہے, اور انہوں نے ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پیسوں کی, کہا کہ یہ حضرت کو میری طرف سے ہدیہ کر لو. جب پیسے کی تھیلی آئی, اشرفیوں کی تھیلی آئی, میں ہوتا اور آپ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے سب عام لوگ ٹائم سائڈ پر بیٹھو, میں پہلے پیسے گن لیتا ہوں کتنے پیسے آئے ہیں, پھر تمام کو پیسے دوں گا. لیکن اللہ والوں کی نظر کبھی دنیا پر بولو بھائی ہوتی نہیں ہے, اللہ والوں کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. اس اللہ والوں نے تھیلی کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر ہاتھ ڈالا اور کہا چلو آپ کا کتنا قرض ہے لو پکڑو, آپ کا کتنا ہے چلو پکڑو, سب کا قرض ادا کر دیا. آدھے پیسے تھیلے کی باقی رہ گئی, حضرت نے بچوں کو دے دیا. حضرت نے بچوں کو دے دیا. اب بچے کودے کودے جا رہا ہے کہ بھائی بہت آج تو مال مل گیا, آج بڑا نفع مل گیا, اب پانچ چھ دن تک نہ کماؤں تو بھی بولو بھائی میرا گھر کا گزران چلتا رہے گا. وہ خوشی کے مارے ہستا ہستا جا رہا تھا, ادھر اللہ والوں نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے کہا یا اللہ مجھے یقین تو تھا کہ تیری مدد آنے والی ہے لیکن دیر سے کیوں آئی؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور میرے بندے سب مانگنے والے بیٹھے تھے, رونے والا کوئی نہیں تھا, جب بچہ رونے والا آ گیا تو میری رحمت بھی جوش میں آ گئی. تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے. بولو روئیں گے کہ نہیں روئیں گے؟ یہ مبارک راتیں ہیں, یہ مبارک راتوں میں اللہ سے رونا سیکھ لو, اللہ سے مانگنا سیکھ لو. جس کو یہ دو چیزیں آ گئی دنیا کی کوئی چیز کا محتاج نہیں رہے گا انشاءاللہ. کوئی بھی ضرورت آئے گی, کوئی بھی پریشانی آئے گی, وہ اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھائے گا. آپ کتابیں پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کچھ اللہ کے بندے اور اللہ والے ایسے گزرے ہیں, یوں ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی دعا ایسی قبول ہوتی تھی کہ اپنا ہاتھ چہرے پر گمانے سے پہلے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا تھا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. بولو آمین, دل و جان سے کہو آمین. اللہ پاک ہم کو اللہ کے سامنے رونے والا بنا دے, اللہ کے سامنے گر گرانے والا بنا دے, اللہ کے سامنے مانگنے والا بنا دے. اور یاد رکھو عزیزوں میرے پیاروں, ان مبارک راتوں میں بھی ان بندوں کی بخشش نہیں کرے گا. انشاءاللہ میں روزانہ تفصیل میں آپ کو بتلاتا رہوں گا, کل سے بتلاؤں گا, ان شب قدروں کے اندر بھی, ان مبارک راتوں میں بھی, ان مبارک عشرے کے اندر بھی اللہ پاک کن کن بندوں کی بخشش نہیں کرے گا انشاءاللہ میں روزانہ تفصیلا تھوڑا تھوڑا تھوڑا آپ کو انشاءاللہ بتلاتا رہوں گا. میں اپنے وقت کا پابند رہوں گا, آپ بھی اپنے وقت کے پابند رہو, رہوں گے کہ نہیں انشاءاللہ. اللہ جتنی بھی بات کہی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہے. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ, ان مبارک مہینوں میں ہم سب کی بخشش فرما دے, پورے امت مسلمہ کی بخشش فرما دے. اے اللہ, جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ, جس اعتبار سے پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کے روزیوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ, تمام کی اللہ اولادوں کو ان کے ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ, تیرے سامنے رونے والا بنا دے, تیرے سامنے گرگرانے والا بنا دے, تیرا بھکاری بنا دے, بار بار تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے, بار بار تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے. یا اللہ, یہ آنکھوں کو تیرے سامنے رونے والا بنا دے, یہ ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھانے والا بنا دے, یہ زبان کو تیرے سامنے مانگنے والی بنا دے. اے اللہ, ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے, نجات کا ذریعہ بنا دے. وصلى الله على حبيبه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.